प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। याद एक पल में, याद एक पल में सौ बार करता हूँ। खुशबू को अपने साथ ले आया है, तेरी पायल कहीं छनकती है, तेरा आंचल कहीं लहराता है, मेरी आंखें तो जहां तक देखे तेरा ही चेहरा नजर आता है। हर शे में तेरा, हर शे में तेरा ही दीदार करता हूँ। प्यार करता हूँ।